اور غلامی سے بڑھ کر کوئی سزا نہیں ہے دنیا میں جو بھگتنی پڑتی ہے انسانوں کو. غلامی بہت ذلت کی بات ہے, جس غلامی کو ہم لوگوں نے بھی گزارا ہے, انگریز کی غلامی گزاری, آج بھی کئی ممالک گزار رہے ہیں کافروں کی غلامی, چینی لوگ جو ہیں مسلمان وہ چینیوں کی غلامی, روسی روسیوں کی غلامی, برطانیہ کی غلامی گزاری 200 سال, غلبہ تھا اس کا. یہ نتیجہ تھا جہاد کو چھوڑنے کا, دین سے پیچھے ہٹنے کا, قرآن سے پیچھے ہٹنے کا یہ نتیجہ تھا. جب کبھی ایسا ہوگا ذلت ناک عذاب ہوگا. غلامی سے بڑھ کر کوئی ذلیل چیز نہیں ہے کہ قوموں کا بدل جاتا ہے ضمیر. ڈاکٹر اقبال نے کہا غلامی بڑی لعنت ہے, بہت بری لعنت ہے, ضمیر بدل جاتا ہے, انسان بے ضمیر ہو کر رہ جاتا ہے, کوئی عزت کا مقام نہیں ہوتا غلام, اس کی رائے نہیں ہوتی, اس کا ارادہ کچھ نہیں ہوتا, وہ تو مالک کی خوشنودی چاہتا ہے, جو کہے گا وہی کروں گا. انگریز کے زمانے میں جن لوگوں نے انگریز کی غلامی کی ہے اور انہوں نے کیسے کیسے ذلیل کام کیے, انگریز نے کہا کہ مسلمانوں پر گولی چلا دو, چلا دی اپنے بھائیوں پر گولی, کہا بیت اللہ شریف کی پر چڑھائی کر دو, کر دی, وہاں آدمی ذبح کر دیے وہاں جا کر بیت اللہ شریف میں, ترک دشمنوں نے لہذا ان کو ذبح کر ڈالو, ذبح کر, 700 ترکوں کو مسجد حرام میں ذبح کیا گیا تھا. یہ باتیں ہیں, عراق پر حملہ کر لو, مصر پر حملہ کر لو, مسلمانوں پر حملہ کر لو, کسی چیز کا احترام نہیں. یہ غلامی تو تھی, تھوڑی سی تنخواہ کے لیے یا عہدے کے لیے یا ڈگری کے لیے یا خطاب کے لیے یہ سب لوگ کرتے تھے غلام, اس سے زیادہ ذلیل کام کیا ہو سکتے ہیں. قوم کے بعض آدمی ایسے ہوں اور اپنے ہم مذہب اور ہم دین لوگوں پر گولی چلائیں, ان کو ذلیل کریں اور کافر کی طاقت کو بڑھائیں, ذلیل ہو کر بے ضمیر ہو کر اس درجے پر گر جائے انسان, یہ تو تصور میں بھی نہیں تھا مسلمانوں کے. تاتاریوں کے غلبے کے بعد دنیا میں سارے علماء پریشان ہو گئے کہ مسلمانوں کی اجتماعیت کس طرح قائم رہے گی, ہماری جمعے کیسے ہوں گے, ہماری نمازیں کیسی ہوں گی, کافروں کا غلبہ ہو گیا دنیا, سخت پریشانی لائق ہوئی. جو پہلا وقت تھا وہ, اس سے پہلے غلامی کے دور نہیں دیکھے تھے. تو بہرحال یہ بات اس نتیجے میں آئے گی کہ اگر تم خدا کی راہ میں جہاد نہیں کرو گے خدا سزا دے گا, سزا جس قسم کی وہ چاہے دے دے, غلامی کی سزا دے دے. اس کی میں نے عرض کی بات, وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ, اور خدا بدل دے گا تمہاری جگہ دوسرے لوگوں, تم اگر دین کی خدمت نہیں کرو گے خدا دوسروں کو اٹھا دے گا. ڈاکٹر اقبال مرحوم کہتے تھے کیا ہوا اگر پنجاب کے سیدوں نے اور مسلمانوں نے خدمت نہ کی, اللہ نے سکھوں کو اٹھا دیا. مولانا عبید اللہ سندھی اور مولانا احمد علی لاہور, یہ کون لوگ ہیں؟ یہ سکھ خاندان سے تعلق رکھنے والے, اللہ نے ان سے وہ کام لیا جو دنیا میں کروڑوں سیدوں نے نہیں کیا. اللہ دوسرے کو اٹھا دے گا, اس سے خدمت لے گا, لیکن تمہارے حصے میں ذلت آئے گی, بدنصیبی آئے گی کہ تم نے اصل مشن کا کام کیوں نہ کیا, تمہارے اوپر فرض تھا, تمہاری جگہ دوسروں کو اٹھایا. جس وقت عربوں میں خرابی پیدا ہوگی اللہ نے ترکوں کو کھڑا کر لیا, ترک بڑے جاہل اور کافر تھے. حضور نے فرمایا تھا اترکو ترک ما ترکوکم, جب تک تم کو نہ چھیڑیں تم بھی ان کو نہ چھیڑنا. لیکن ایسا دور آیا پھر عرب ذلیل ہو گئے, اسی وجہ سے اخلاد فی الارض کر عیاشی, ملوکیت, شہنشاہیت اور بدماشی, یہ چیزیں پیدا ہو گئی قوم کے اندر, کمزور ہو گئے, صلاحیت نہ رہی, اللہ نے ترکوں کھڑا کر دیا. ایسا دور بھی لوگوں نے دیکھا کہ ایک دن میں 400,000 ترک مسلمان ہوئے, اس طرح اللہ نے, یا بدترین دشمن تھے. پھر ان کے ہاتھ میں اللہ نے سلسلہ دیا, ترکوں نے مسلمانوں کی اور اسلام کی بڑی خدمت کی ہے, 400 سال تک یہ یورپ کا مقابلہ کرتے رہے, انگریز کا کے ساتھ ٹکر ان کی رہی ہے اور اسلام کے جھنڈے کو بلند رکھا انہوں نے. خرابیاں بھی تھیں, کمزوریاں بھی تھیں ان میں, لیکن اس کے باوجود بھی عیسائی طاقتوں کا مقابلہ ترکوں نے خوب کیا. اسی لیے انگریزوں نے ترکوں کو بہت ذلیل کیا, بے حد ذلیل کیا, تہس نہس کر کے رکھ دیا. لیکن بہرحال یستبدل قوما غیرکم, تو مگر نہیں کوئی دوسروں کو لائے گا. تو اللہ نے یمن سے لوگ اٹھا دیے پہلے دور میں, یہ جو جنگیں لڑی گئی ہیں یرموک وغیرہ, یمن کے لوگ بے پناہ اس میں شریک ہوئے ہیں, دھڑا دھڑ شریک ہوتے تھے. فرمایا اگر تم کچھ نہیں کرو گے خدا تم کو سزا دے گا, دردناک سزا, اور تبدیل کر دے گا تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو. تم اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکو, خدا کا کیا کوئی بگاڑ سکتا. قوم کو خدا ذلیل کر دے اس کی نافرمانیوں کی بدولت, دوسری قوم کو اٹھا دے. اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا, یہ تنبیہ ہے. ابھی اور بھی تنبیہات چل رہی ہیں مسلمانوں, تاکہ ان میں کمزوری نہ آئے. اور جہاد کے سلسلے, اتنے لمبے سفر پر جانا اور بڑی جافشانی کرنی نہایت ہی دشوار چیز ہے, مشکل چیز ہے. تو اللہ نے تنبیہ کیے کہ کمزوری نہیں دکھانا. یا چنانچہ ایسا ہی ہوا, پہلے دور کے مسلمانوں نے بڑی بے جگری کے ساتھ یہ سب باتیں طے کی. تو وجہ یہی ہوئی کہ اللہ نے ان کو فتح ہی حاصل دی, عزت ہی دی اللہ تعالیٰ نے. رومیوں کے دل بھی دہشت میں آ گئے جس وقت کے حضور کا لشکر تبوک میں جا کر ٹھہرا, تو ہرقل کا دل بھی کانپ اٹھا سارے. انہوں نے کہا نہیں, ان کا مقابلہ نہیں کرنا. جو اپنے ملک سے نکل کر ہزار میل دور آ کر کے یہ لڑنے کے لیے تیار ہیں, منظم سلطنتوں کے دل ہل گئے اور جرت نے بھی مقابلہ کرنے کے لیے. یہ اسی عزم کا اور استقامت کا اور ایمان کی قوت کا نتیجہ تھا. اس لیے اللہ نے تنبیہات سے بات شروع کی ہے, کمزوری نہ دکھانا اس مشن کے اندر. جب کمزوری دکھاؤ گے نتیجہ خراب ہوگا, ذلیل ہو جاؤ گے, غلام بن جاؤ گے, مغلوب ہو جاؤ گے, اور پھر اپنی حیثیت ہی گم کر لو گے. خدا دوسروں کو موقع دے گا, تم کو موقع بھی نہیں ملے گا. شیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا تنصروه فقد نصره الله اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. إلا تنصروه, اگر تم اس کی یعنی اللہ کے رسول کی مدد نہیں کرو گے, فقد نصره الله, پس بے شک اللہ نے اس کی مدد کی ہے, جبکہ اس کو نکالا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا. ثانی اثنین, وہ دو میں سے دوسرے تھے جبکہ وہ دونوں غار کے اندر تھے. جب وہ کہہ رہے تھے اپنے ساتھی سے لا تحزن, تو غمگین نہ ہو, بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے. فانزل اللہ, پس اللہ تعالی نے اتاری اپنی طرف سے تسکین اس پر, وَأَيَّدَهُ, اور اس کی تائید کی, بِجُنُودٍ, ایسے لشکر کے ساتھ جس کو تم نہیں دیکھتے, اور کر دیا ان لوگوں کا کلمہ جنہوں نے کفر کیا تھا پست, اور اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہی بلند ہے, اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے. اس رکوع کی پہلی آیت میں ترغیب ہے جہاد کے لیے, اور اس کے بعد تنبیہات ہیں. یہ پہلی آیت میں بھی تنبیہ کی گئی ہے کہ غزوہ تبوک کا سلسلہ ہے, جو سن 9 ہجری کے اندر واقعہ ہوا تھا، فتح مکہ کے بعد حنین کی لڑائی کے بعد سن 9 ہجری میں جو رومیوں کے خلاف جہاد کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑی تعداد میں صحابہ کرام کو ساتھ لے کر گئے تھے، تقریباً 1000 میل لمبا سفر اختیار کیا تھا، گرمی کا موسم تھا، قحط سیلی کا زمانہ تھا، سامان بھی تھوڑا تھا، سواریاں بھی بہت قلیل تھی، 10-10 آدمیوں کے حصے میں ایک ایک اونٹ آتا تھا، تو اس سختی کے زمانے میں جو جہاد ہوا تھا وہاں سب لوگوں کو حکم تھا کہ سوائے اس کے جو بیمار اور معذور ہوں کہ کوئی آدمی پیچھے نہ رہے، سب اس جہاد کے اندر شریک ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اسی جہاد کا ذکر کیا ہے، پہلی آیت میں بھی تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر تم جہاد میں شریک نہیں ہوگے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم کو خدا تعالیٰ سزا میں مبتلا کر دے گا اور تمہارے اوپر موقوف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی اور قوم کو کھڑا کر سکتا ہے، اس کو یہ سعادت نصیب ہوگی لیکن تمہارے لیے پھر شقاوت کا باعث بن جائے گی، یہ تنبیہات کی گئی ہیں تاکہ مسلمان ایسے موقع پر جب کہ جہاد فرض عین ہو، دو حالتیں ہوتی ہیں جہاد کی، ایک حالت میں فرض کفایہ ہوتا ہے جبکہ مسلمانوں کی ایک جماعت جہاد کر رہی ہو اور دوسروں کی طرف سے وہ فرض ادا کر رہی ہو، اور کبھی ہجوم ہوتا ہے یا حالات کا تقاضا ہوتا ہے، پھر ہر مسلمان عاقل بالغ پر جہاد فرض ہوتا ہے، وہ فرض عین کی حالت ہوتی ہے، جیسا کہ یہ غزوہ تبوک کے سلسلے میں تھا، اللہ نے فرمایا اللہ تن شروع ہو، اے ایمان والو اگر تم اللہ کے رسول کی مدد نہیں کرو گے، ایسے موقع پر جہاد کے اندر اس کا ساتھ نہیں دو گے، مالی اور جانی قربانی نہیں کرو گے تو اللہ کو پرواہ نہیں ہے تمہاری، اس واسطے فقد نصرہ، بے شک اللہ نے اس کی مدد کی تھی اس وقت جبکہ اس کو کافروں نے نکال لیا تھا، یعنی کافر حضور کو نکالنے کا ذریعہ بن گئے تھے مکہ مکرمہ سے، تو اللہ نے اس وقت بھی ان کی مدد کی تھی، اور ان کی حالت یہ تھی ثانی اثنین، وہ دو میں سے دوسرے تھے جبکہ وہ غار کے اندر تھے، وہ غار کی کیفیت بھی اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہے، تو فرمایا کہ اگر تم اللہ کے نبی کی مدد نہیں کرو گے تمہارے اوپر موقوف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پہلے بھی ایسے موقع آ چکے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کی مدد کی ہے جبکہ آپ کے ساتھ سوائے ایک ساتھی کے کوئی بھی نہیں تھا، صرف آپ کے ایک یار غار تھے، کافروں کے ظلم سے تنگ ہو کر ہجرت کی تھی، اور مشرقین نے چونکہ آخر میں مشورہ کر لیا تھا اور یہ قرار پایا تھا کہ ہر ہر قبیلے کے ایک ایک جوان لے لیا جائے اور سب مل کر بیک وقت اپنی تلواروں کو چلائیں اور کالی ضرب لگائیں اور اس شخص کو ختم کر لیں، مار لیں، اس پر فیصلہ کیا تھا مشرقین مکہ نے دار الندوہ کے اندر بیٹھ کر، جو قصی ابن کلاب کا مکان تھا اور وہ اسمبلی ہال کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، اسی کے اندر یہ بات طے کی تھی مشرقین نے، اور ہر ہر قبیلے کا آدمی اس لیے لیا گیا تھا تاکہ بعد میں پھر دیت جو ہوگی خون بہا وہ تقسیم کر لیں گے، اور خون بہا کا یہ معاملہ ایسا ہوگا اور یہ قصاص ہم سے طلب نہیں کر سکیں گے، یہ سازش اور ناپاک کاروائی مشرقین نے کی تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات کے وقت ہی اپنے گھر سے نکل گئے تھے، اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو لٹا دیا تھا اور فرمایا تھا کہ تجھے کچھ نقصان نہیں ہوگا، تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ، اور تمہیں پیچھے اس لیے چھوڑا جا رہا ہے تاکہ جو امانتیں ہمارے پاس ہیں جن جن لوگوں کی ہیں ان کی امانتیں ان تک پہنچا دو، بہت سے لوگوں کی امانتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات کو نکلے وہاں گھر سے، مشرکین نے محاصرہ کیا ہوا تھا، یہ شاحت الوجوہ کہتے ہوئے کہ خدا ان چہروں کو ذلیل کر دے، یہ کہتے ہوئے اور سنگریزوں کو پھینکتے ہوئے آپ نکل گئے وہاں سے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لیا اور مکے سے باہر نکل کر غار ثور کے اندر آپ وہاں جا کر ٹھہرے، یہ مکہ مکرمہ سے چند میل کے فاصلے پر ہے، کہتے ہیں کہ حرم شریف سے یہ 15 یا 16 کلومیٹر کے مسافت پر ہے، یہ پہاڑ کے اوپر ہے، پہاڑ کے دامن تک موٹریں جاتی ہیں، سڑک ہے، آگے پہاڑ میں اوپر چڑھنا پڑتا ہے، تو کافی دشوار راستہ ہے، تو وہاں غار ثور کے اندر آپ جو پہاڑ کی بلندی پر ہے اور اس چٹان کے اندر تھوڑی سی جگہ ہے، راستہ بھی کوئی نہیں تھی، بیٹھ کر کے بھی آدمی اس میں نہیں داخل ہو سکتا تھا، صرف لیٹ کر اندر داخل ہونے کا امکان تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق سب سے پہلے اندر جا کر وہ داخل ہو کر اس کو صاف کیا اور جو سوراخ وغیرہ تھے ان کو بند کیا، کسی میں کوئی کپڑا وغیرہ دے دیا تاکہ کسی سوراخ سے کوئی کیڑا مکوڑا سانپ نکل کر کوئی تکلیف پہنچانے کا باعث نہ بن جائے، ایک سوراخ ایسا تھا کہ جس کے لیے کوئی کپڑا وغیرہ کوئی چیز نہ مل سکی، وہاں اس میں حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے پاؤں کی ایڑی ٹکا دی وہاں، اور یہ انتظام کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر غار کے اندر تشریف لے گئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں پر، زانوں مبارک پر اپنا سر مبارک رکھ کر استراحت فرما رہے تھے کہ اسی سوراخ سے جس میں ابو بکر صدیق نے اپنا پاؤں دیا ہوا تھا اس سوراخ میں سے سانپ نے کاٹ دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی تکلیف ہوئی لیکن وہ پاؤں کو حرکت نہیں دے رہے تھے کہ حضور کی استراحت میں خلل نہ واقع ہو جائے، جب حضور کی آنکھ مبارک کھلی تو آپ کو معلوم ہوا کہ ایسا ابو بکر کو تکلیف ہوئی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مبارک ابو بکر صدیق کے اس پاؤں پر لگایا جہاں پر سانپ نے کاٹا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی شفا عطا فرمائی اور زار کا اثر فوراً ختم ہو گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ادھر تو یہ بات تھی غار ثور کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق، یہ دونوں حضرات وہاں اس غار کے اندر پناہ گزین تھے، اور ادھر صبح کے وقت جب مشرکین نے دیکھا کہ حضور کا مکان تو خالی ہے، حضور نہیں، حضرت علی کو بدرد کہا، انہوں نے ملامت کیا، انہوں نے کہا مجھے پتہ نہیں ہے کہاں ہیں، وہ یہاں سے نکل گئے ہیں، مجھے پتہ نہیں، تو وہاں ناکام ہوئے، تو پھر انہوں نے آپس میں یہ کیا کہ تمام مکہ اور ارد گرد اور تمام راستوں پر تلاش کیا جائے کہ کدھر گیا، جو آدمی بھی، مشرکین نے یہ طے کر لیا تھا کہ جو آدمی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ حالت میں یا مردہ حالت میں لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام دیا جائے گا، اس انعام کو حاصل کرنے کے لیے بھی کئی لوگ اس موقع پر کوششیں کر رہے تھے کہ ہم اتنا انعام حاصل کر لیں، اور پھر انہوں نے یہ بھی کیا مشرکین مکہ نے کہ یہ کھوجی جو ہوتے ہیں قائف قیافہ شناس، پاؤں کے نشانات کو تلاش کرنے والے، ان کو لے کر ہر طرف وہ پاؤں کے نشان دیکھتے رہے کہ کس طرف سے پاؤں کا نشان ملتا ہے، تو وہ جو کھوجی تھا وہ بڑا ماہر تھا، اس نے وہاں تک پہاڑ کے دامن تک پاؤں کے نشانات کا بتلایا کہ یہ نشان لگے ہوئے ہیں، پھر پہاڑ کے اوپر بھی اس نے اپنے اس فن کی مہارت کے ساتھ یہاں تک کہ غار کے کنارے تک اس نے کہا یہاں تک پاؤں کے نشانات ملتے ہیں، لیکن خدا کی قدرت تھی، یہ اللہ کی مدد کا نمونہ بتلایا گیا ہے یہاں، جب غار کے دہانے تک یعنی وہ لوگ پہنچ گئے تھے تو نشان قدم کھوجی نے بتلا دیے تھے. تو خدا کی قدرت کا نمونہ ملاحظہ کریں کہ جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام غار کے اندر تشریف فرما ہو گئے ابو بکر صدیق کے ساتھ بھی, تو غار کے دروازے پر مکڑی نے جالہ تن لیا. یہ طبرانی وغیرہ اور دوسری حدیث کی کتابوں میں یہ روایت ملتی ہے, مکڑی نے جالہ تن لیا وہاں, اور وہاں قریب ہی اسی مطلب ہے دہانے پر جنگلی کبوتر نے انڈے دے دیے گھونسلہ تیار کر کے فوری طور پر. یہ آنن فانن کی بات تھی, یہ اللہ کی قدرت کے نمونے تھے. یہ جنگلی کبوتر نے انڈے دے دیے تو لوگوں نے یہ دیکھ کر تو اس قائف کو جٹلا دیا, یعنی امیہ مشرق جو تھا وہ کہنے لگا کہ یہ تو جالہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بھی پہلے کا معلوم ہوتا ہے, تم جھوٹ بولتے ہو, یہاں کیسے کوئی آ سکتا ہے اور کیسے داخل ہو سکتا ہے, کیا کیفیت ہو سکتی ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اندر سے مشرکوں کے پاؤں کو دیکھا کہ وہ گھوم رہے ہیں تو بہت زیادہ آپ کو پریشانی لائق ہوئی, اور اپنی جان کی فکر نہیں تھی بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام, آپ کی فکر تھی کہ آپ کو نقصان نہ پہنچا دیں کافر لوگ. اپنی جان کی ان کو کوئی فکر نہیں تھی, وہ زندہ رہیں یا مر جائیں کیا ہے, لیکن اللہ کا نبی جو ہے جو محبوب حق ہے تو ان کی فکر تھی ساری. عرض کیا کہ حضور اگر یہ لوگ ذرا جھک کر کے پاؤں سے نیچے نظر کریں تو یہ تو ہم کو دیکھ لیں گے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اے ابو بکر ما ظنک یا ابا بکر بے سنین اللہ ثالثہما, ان دو شخصوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ جن کا تیسرا اللہ ہے ان کا مددگار اور نصرت کرنے والا, کیا خیال کرتے ہو تم؟ یعنی اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا, تم فکر نہ کرو, اللہ تعالی نے ہم کو بچانا ہے, ان مشرکوں کو ناکام کرنا ہے, اس کے حکم کے مطابق ہی ہم یہاں سے مکے سے نکلے ہیں. تو جن کے ساتھ اللہ ہو تو اللہ کی مدد جو ہے وہ شامل حال ہو, اس کا کوئی ڈر نہیں. پھر اللہ تعالی نے یہ جو ارشاد فرمایا, یہ ثانی اثنین, وہ دو میں دوسرے تھے, ایک ابو بکر تھے دوسرے حضور تھے, ہر ایک دوسرے کے اعتبار سے ثانی ہے. اذ ہما فی الغار, جب وہ غار کے اندر تھے, یہاں ہی سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہ حضور کے مخلص ساتھی اور یار غار اسی وجہ سے کہلاتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا غار کے اندر تھے, باہر کتنا خطرہ تھا اور کیا کیا مشرک لوگ کر رہے تھے, تو ابو بکر صدیق حضور کے ساتھ ہی تھے اور ان کو اسی کا فکر تھا کہ حضور کو کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے. تو یہ ان کے اخلاص کا اور ان کی حیثیت کا ان کے مرتبے کا ذکر ہے. یہ ہر موقع پر ثانی تھے, حضور جہاں بھی ہوتے تھے مکی زندگی میں, جہاں بھی حضور تھے وہاں, ہر جہاد کے اندر ابو بکر صدیق ساتھ ہی ہوتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, وہ دوسرے ہی تھے. اور یہی وجہ ہے کہ حضور کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد وہ بھی دوسرے ہی تھے جو اسی کے مقام پر کھڑے ہو گئے جو ان کا مقام تھا, اور جو انہوں نے کارہائے نمایاں انجام دیے وہ کسی اور کے بس کا روگ نہیں تھا. تو یہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار, جب وہ غار کے اندر تھے, اذ یقول لصاحبہ, جب وہ اللہ تعالی کا برگزیدہ رسول اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا. یہ صاحب سے مراد ابو بکر ہے, ابو بکر کی صحابیت جو ہے وہ نص قرآنی سے ثابت ہے, اسی لیے جو لوگ حضرت ابو بکر صدیق کو صحابی نہیں مانتے ان کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ وہ کافر ہیں, وہ لوگ نص قطعی, کیونکہ اور کسی صحابی کا اگر کوئی انکار کرے گا تو نص قرآنی میں تو ان کا ذکر نہیں ہے, اجمالاً ہی ہے, لیکن ان کی صحابیت کا ذکر اللہ نے فرمایا, آپ کے ساتھی صاحب سے وہی مراد ہیں. اور صحابہ کی صحابیت کا انکار کرنے سے علم کلام والے کہتے ہیں کہ فاسق ہوتا ہے آدمی، بدتی ہوتا ہے، گنہگار مجرم ہوتا ہے، لیکن ابو بکر صدیق کی صحابیت کا جو انکار کرے گا وہ کافر ٹھہرے گا. کہ اللہ نے ان کو قرآن میں صاف صریح لفظوں میں فرمایا لصاحبہ، اور پھر اپنے صاحب ساتھی سے کہہ رہے تھے وہ اللہ کے برگزیدہ رسول، لا تحزن، غم نہ کھاؤ. مفسرین کرام یہ نقطہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ خوف اپنی جان کے لیے بھی زیادہ ہوتا ہے اور غم دوسری کے لیے ہوتا ہے. یہ غم کا لفظ فرما، یہ غم کا لفظ ہی بتلا رہا ہے کہ ابو بکر کو اپنی جان کی فکر نہیں تھی، زیادہ تر حضور کے بارے میں متفکر تھے. وہ فرمایا غم نہ کھاؤ. کیوں؟ ان اللہ معنا، بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے. اور جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، میرے ساتھ بھی اور تمہارے ساتھ بھی اللہ ہے. ایک اللہ کا نبی ہے اور ایک اللہ کا ولی ہے. کیوں؟ اللہ کی معیت جس کے ساتھ ہو، یا نبی ہوگا یا ولی ہوگا. تو ایک اللہ کا برگزیدہ ترین نبی ہے اور دوسرا اللہ تعالی کا برگزیدہ ترین ولی ہے. اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، تیرے ساتھ بھی اور میرے ساتھ بھی. تو غمگین نہ ہو، مشرک کچھ نہیں کر سکتے. موسیٰ علیہ السلام نے صرف فرمایا تھا کلا ان معی ربی، یا وہ پریشانی کا وقت آیا تھا، بحر قلزم کا معاملہ سامنے تھا، بنی اسرائیل وہاں پہنچ گئے، 6,70,000 بنی اسرائیل کا جمع غفیر تھا، پیچھے سے فرعون نے بڑا تعاقب کیا تھا. جب بنی اسرائیل پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا کہ ہم تو پکڑے گئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کلا، خبردار، ان معی ربی، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ رہنمائی کرے گا. وہ اکیلے ہیں، مائی میرے ساتھ. اور یہاں جمع کا صیغہ ہے، ہمارے ساتھ، تیرے ساتھ بھی اور میرے ساتھ ساتھ بھی اللہ ہے، اس کی مدد سے عمل آ رہا. فرمایا پھر کیا ہوا؟ یہ ساری باتیں اللہ تعالی نے دیکھو کس طریقے سے غار کے دروازے پر مکڑی کا جالا. قرآن نے کہا ہے کہ مکڑی کا جالا تمام گھروں میں کمزور ترین گھر ہوتا ہے. اوہن البیوت لبیت العنکبوت، تمام گھر جتنے بنائے جاتے ہیں، کیڑے مکوڑے، جانور، پرندے وغیرہ، سب سے کمزور ترین گھر وہ مکڑی کا جالا ہوتا. چنانچہ اللہ نے شرک کرنے والوں کی پوزیشن کو مکڑی کے جالے کے ساتھ تشبیہ دی ہے. جو مکڑی کے جالے کی طرح کمزور ہے ان کا عقیدہ اور ان کا وہم کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی مدد کر سکتا ہے یا کوئی بھی حاجت روا ہو سکتا ہے، اللہ نے مثال بھی یہی بیان فرمائی. لیکن اس موقع پر اللہ تعالی نے اپنے نبی کی مدد کے لیے مکڑی کے جالے سے وہ کام لیا جو بڑے سے بڑا مضبوط قلعہ بھی وہ کام نہیں دے سکتا. اللہ نے وہ کام، مضبوط ترین قلعہ جس کی بڑی بڑی عظیم دیواریں ہوں، ساز و سامان ہو، اللہ تعالیٰ نے وہ کام مکڑی کے جالے سے دیا. اللہ تعالیٰ کمال قدرت کا مالک ہے. آگے یہی بات اللہ نے بیان فرمائی ہے، بڑے بڑے مضبوط اور مستحکم قلعوں میں جو بات ہوتی ہے اللہ نے مکڑی کی جالے سے، اور ایسی تدبیر پیدا کر دی کہ مشرکین کے خیال اور وام کو پلٹ کر رکھ دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی عظیم مدد تھی. تو اللہ نے تنبیہ فرمائی ہے، ایمان والو، اللہ تو ایسے بھی مدد کر سکتا ہے جیسا کہ اس موقع پر مدد کی اللہ نے اپنے نبی کو. 3 دن تک آپ وہاں ٹھہرے رہے غار میں، پھر وہاں سے نکل کر اس غار سے آ گئی جو پہاڑ ہے، اس کو عبور کر کے، طے کر کے، نیچے اتر کر، اور وہ راستہ پکڑ کر آپ مدینہ طیبہ میں صحیح سلامت پہنچ گئے اور ہجرت کا واقعہ مکمل ہو گیا. تو اللہ نے کس طرح مدد فرمائی تھی؟ فانزل اللہ، اس شدید خطرے اور خوف کے موقع پر اللہ نے اپنی خصوصی تسلی اس پر نازل فرمائی، علیہ، اس کے صاحب پر، وہ جو بہت غمگین ہو رہا تھا. یہ علیہ کی ضمیر اس کی طرف جا رہی ہے، صاحب کی طرف. اللہ نے خصوصی تسکین نازل فرمائی، اور ایسے لشکر سے اللہ نے مدد کی جس کو تم نہیں دیکھ سکتے. جیسا کہ بدر میں اور حنین میں اللہ نے لشکر نازل فرما کر فرشتوں کا امداد فرمائی تھی، تائید کی تھی، ایسا ہی اس موقع پر بھی اللہ نے فرشتوں کا لشکر اتار کر اس طریقے سے اور رکھ دیا تاکہ مشرکین کے خیالات کو پلٹ دے اور ان کی اس طرف توجہ ہی نہ جا سکے، نہ وہ کوئی ایسی بات کر سکیں جس سے ان کو اس حقیقت کا علم ہو سکے. اللہ کے فرشتے وہاں پہاڑ پر اتر کر یہ ساری تدبیر کر رہے تھے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ جعل کر دیا اللہ نے کافروں کی بات کو پست. کافروں کی بات شرک اور کفر کی بات ہے جس کو وہ غالب کرنے کی فکر کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں، اللہ نے اس کو پست کر دیا، مشرکین کے کلمے کو پست اور ذلیل کر دیا. اور اللہ کا کلمہ ہی بلند ہے، اللہ کا کلمہ توحید ہے، ایمان ہے. ایمان کی بات کو اور توحید کی بات کو اللہ نے غالب کیا، اسی لیے اپنے نبی کو اور اپنے صدیق کو مدد دی اس موقع پر جو شدید ترین اور خطرناک موقع تھا، سارے دشمن پیچھے لگے ہوئے تھے. تو اللہ کی بات ہی بلند ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ تو اس طرح بھی مدد کر سکتا ہے. تو اگر تم جہاد میں پیچھے رہو گے اور اللہ کے نبی کا ساتھ نہیں دو گے تم پر موقوف نہیں ہے، لیکن تمہارے حق میں برا ہوگا پھر. اور خدا تو عزیز ہے، کمال قدرت کا مالک ہے اور حکیم ہے. جیسا اس نے اس موقع پر ہجرت کے موقع پر اپنے نبی کی مدد کی، ایسا دوسرے مواقع پر بھی کر سکتا ہے، لیکن تم امتحان میں فیل ہو جاؤ گے، تمہارے حق میں یہ شقاوت اور برائی ہوگی. اس لیے فرمایا کہ اس کی مدد کرو، اس کے ساتھ شریک رہو اور جہاد کے اندر جا پشانی دکھلاؤ، پوری کوشش صرف کرو تاکہ اللہ کا دین غالب ہو اور کفر اور شرک کا کلمہ مغلوب ہو، دشمن مغلوب ہو، ایمان اور اسلام کی بات غالب ہو. تب جا کر جماعت کو فتح حاصل ہوگی اور جماعت دنیا کے اندر صحیح نظام قائم کرنے قابل بن سکے گی. شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم لكم ان كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقه وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. انفروا خفافا وثقالا، اے لوگوں پوچھ کرو ہلکے ہو یا بوجھل، اور جہاد کرو اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں. یہ بات بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو. اگر ہوتا سامان قریب کا اور سفر درمیانہ تو یہ منافق لوگ آپ کے پیچھے جاتے، لیکن مسافت بعید ہو گئی ہے اور یہ قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کے نام کی کہ اگر ہم طاقت رکھتے تو ضرور نکلتے تمہارے ساتھ. یہ ہلاک کرتے ہیں اپنی جانوں کو، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ بے شک یہ لوگ جھوٹے ہیں. یہ جہاد کا سلسلہ ہے اور غزوہ تبوک کا ذکر ہے. ابتدائی آیتوں میں ترغیب دی گئی اور پھر آگے جہاد میں شرکت نہ کرنے پر اللہ نے تنبیہ فرمائی اور ایمان والوں کو خبردار کیا کہ وہ کسی حالت میں پیچھے نہ رہیں. اگر وہ اس وقت اللہ کے رسول کی مدد نہیں کریں گے اور آپ کے ساتھ شریک نہیں ہوں گے جہاد میں، تو یہ نہ خیال کریں کہ یہ اس پر موقوف ہے. اللہ تعالیٰ اس کے بغیر بھی مدد کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے خطرناک اور مشکل ترین حالات میں بھی اللہ کے نبی کی مدد فرمائی، جیسا کہ ہجرت کے موقع پر جبکہ مشرکین مکہ نے مجبور کر دیا مکے سے نکلنا، آپ کے قتل کا فیصلہ کیا مشرکین نے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہاں سے نکال کر غار کے اندر، غار ثور کے اندر 3 دن وہاں آپ ٹھہرے رہے، اللہ نے وہاں کس طرح آپ کی مدد کی، جبکہ تیسرا آدمی کوئی نہیں تھا، اللہ کی ذات تھی، ایک ابو بکر تھے اور دوسرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اسی غار کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر صدیق سے فرمایا کہ ابو بکر انت صاحبی فی الغار و صاحبی فی الحوض، تو جس طرح غار کے اندر میرا رفیق ہے اسی طرح حوض کوثر پر بھی میرا ساتھی ہوگا، تو سوائے اس کے اور کوئی بھی نہیں تھا، تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسے غیر معمولی حالات پیدا کر دیے اور مشرکین کو ناکام بنا دیا، اللہ چاہے تو بغیر تمہاری شرکت کے بھی مدد کر سکتا ہے، لیکن تمہارا شریک نہ ہونا جہاد میں اور سستی دکھانا یہ تمہارے لیے وبال جان بنے گا، تمہیں تذلیل ہوگی، تمہاری ذلت حاصل ہوگی، یہ نمونہ تھا اللہ تعالیٰ کی نصرت کا جو اللہ نے بیان فرمایا، اور یہ ترغیب ہو رہی ہے اور تنبیہ کی جا رہی ہے کہ جہاد میں ضرور شریک ہونا چاہیے، چنانچہ اس آیت کے اندر حکم دیا گیا ہے سب کو، تمام ایمان والوں کو حکم دیا گیا ہے کہ انفروا خفافہم وثقالا، پوچھ کرو اور نکلو جہاد کے لیے، ہلکے ہو یا بوجھل ہو، اور مال اور جان دونوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہی بات تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم کچھ سمجھ رکھتے ہو۔ یہ جہاد کے بارے میں، جس وقت جہاد فرض عین ہوتا ہے، جہاد ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کی 2 حالتیں ہوتی ہیں، یہ باقی جو فرائض ہیں وہ تو فرض عین ہیں، نماز بھی، روزہ بھی، زکوٰۃ بھی اور حج بھی، جس پر فرض ہوتا ہے اس کو پھر رخصت نہیں ہوتی، اس کو ضرور ادا کرنا پڑتا ہے، اور جہاد کی 2 حالتیں ہیں، ایک حالت میں یہ فرض عین ہوتا ہے کہ ہر آدمی اس کے اندر محفوظ ہوتا ہے، مرد بھی اور عورت بھی اور جوان بھی اور بوڑھے بھی اور بچے بھی، بیمار بھی، تمام۔ جب کافر لوگ ہجوم کر دیتے ہیں، جیسا کہ غزوہ خندق کے اندر حاصل سلا، تو ایسی حالت میں سب پر فرض ہوتا ہے، اس وقت دفاع ضروری ہوتا ہے، اگر کوئی سستی دکھائے گا تو سخت گناہگار اور مجرم ہوتا ہے، ساری قوم کو وبال بھگتنا پڑتا ہے اس کا، یہ خاص حالت ہوتی ہے، یہ نارمل حالت نہیں ہوتی، یہ اب نارمل حالت ہوتی ہے، اس کے اندر جہاد فرض عین ہوتا ہے ہر ایک کے اوپر، اور عام حالات کے اندر جہاد فرض کفایہ ہوتا ہے، جبکہ مسلمانوں کی ایک جماعت جہاد کر رہی ہے اور اس کے لیے ہر وقت تیار ہو دشمن کے مقابلے میں، تو باقی سارے لوگوں کی طرف سے وہ فرض ادا ہو جاتا ہے، وہ ماخوذ نہیں ہوتے۔ کئی چیزیں ایسی ہیں جو فرض کفایہ میں شمار ہوتی ہیں، مثلا مردوں کو غسل دینا، ان کو دفن کرنا اور ان کا جنازہ پڑھنا، اور حدود اللہ کو قائم کرنا اور دین کی تعلیم سیکھنا، یہ سب فرض کفایہ ہے۔ اسی طرح یہ جہاد کی بھی پوزیشن، اگر بعض افراد ادا کریں گے سب کی طرف سے ادا ہوتا ہے، اگر کوئی بھی ادا نہیں کرے گا تو سارے ہی مجرم ہوں گے، سارے ہی ماخوذ ہوں گے۔ کسی بستی میں اگر کوئی مسلمان فوت ہو جائے اور اس کو کو غسل نہ دے اور ویسی دفن کر دے، سارے بستی والے مجرم و گنہگار ہوں، اگر باز نے کر دیا تو سب کا وہ ادا ہو گیا، یہ فرض کفایا ایسی چیز ہوتی ہے۔ تو جہاد بھی ایسی بات ہے، بعض حالات میں یہ فرض عین ہوتا ہے اور عام حالات میں یہ فرض کفایا ہوتا ہے۔ امام ابو بکر جساس رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر میں نقل کرتے ہیں، امام مقبول جو شام کے بڑے عظیم محدث تھے، فقی تھے، وہ قبلہ رخ ہو کر 10 دفعہ قسم اٹھا کر کہتے تھے، لوگوں سن لو، جہاد فرض ہے۔ جو لوگ پیچھے بیٹھ جاتے ہیں تو ان کا بھی فرض ہوتا ہے کہ جب ان سے مدد طلب کی جائے تو مدد کریں، اگر کوچ ان سے طلب کی جائے کہ بھئی ہاں اب جانا ہے تو ان کو ساتھ جانا ضروری، اگر ضرورت نہ ہو تو پھر بے شک بیٹھ جائیں گھر میں۔ یہ بات ہے کہ جب ضرورت نہیں ہے تو بیٹھ جاؤ، اگر مدد طلب کی گئی ہے تو مدد طلب کرو، جان سے، مال سے، قول سے، نصیحت سے۔ امام ابو بکر تو فرماتے ہیں کوئی آدمی جہاد سے مستثنا نہیں۔ اسی سورہ مبارکہ میں آگے معذور لوگوں کو ایک شرط کے ساتھ مستثنا قرار دیا کہ جو آدمی معذور ہیں، بیمار ہیں، یا ان کے اعضاء صحیح سلامت نہیں ہیں، یا نادار ہیں، وہ تو وہ اس وقت معذور ہوں گے، اذا نصحوا للہ ورسولہ، اللہ اور رسول کے حق میں خیرخواہی ضروری ہے، یاد میں سیکھنے نہیں ہو رہا تو زبان سے امداد کرے گا، خیرخواہی کرے گا، بات اچھی کرے گا، پروپگنڈا صحیح کرے گا، اس شرط کے ساتھ ان کو مستثنا قرار دیا گیا ہے، معذور لوگوں کو بھی۔ تو یہاں نفیر عام کا ذکر کیا گیا ہے، جیسا کہ ایک غزوہ تبوک کے اندر نفیر عام کا حکم تھا، سب حضرات یاد میں شریکوں، جو تندرست ہیں، صحیح ہیں، جیسا بھی ہو، یہاں یہ ہے کہ بوجھل ہوں یا ہلکے ہوں، یہ سب شریک ہونے کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی ہیں حضرت بشیر بن الخصاصیہ رضی اللہ تعالی، یہ جب آئے حضور کی خدمت میں بیعت کرنے کے لیے، حضرت میں بیعت کرتا ہوں، دین قبول کرتا ہوں، تو آپ کس چیز پر بیعت کرتے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تو ان باتوں پر بیعت کرتا ہوں کہ سب سے پہلے تم انتشہد اللہ لا الہ الا اللہ و انی عبدہ و رسول، سب سے پہلے تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، توحید اور رسالت کی گواہی دینا اس پر، اور پھر 5 فرضی نمازیں ہیں جن کو ادا کرنا، رمضان کے روزے ہیں، اور مال کے اندر زکات دینی ہے، اور راستے پر جانے کی طاقت ہے تو حج کرنا ہے بیت اللہ شریف کا، اور اپنے مال اور جان کے ساتھ جہاد کرنا ہے اللہ کے راستے میں۔ یہ 6 باتیں آپ نے فرمایا، اس پر میں بیعت کرتا ہوں۔ تو بشیر نے کہا کہ حضرت 2 باتیں ہی ہوں گی، ایک عقیدہ تو ٹھیک ہے وہ تو مان لیا، باقی 2 باتیں ہی مجھ سے ہوں گی، یہ 2 باتیں تو مجھ سے مشکل ہیں ادا ہوں گی۔ ایک تو یہ ہے کہ مال میرا اتنا ہی ہے کہ جس سے گزارا کرتا ہوں، زکات بھی نہیں دے سکوں گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں جہاد میں نہیں شریک ہو سکتا، میں کمزور دل کا آدمی ہوں، اگر جہاد میں شریک ہوں کسی وقت اور میں وہاں سے بھاگ جاؤں تو پھر میں خامخواہ اللہ کے غضب کا نشانہ بنوں، یہ بات تو مجھ سے نہیں ہو سکتی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ مبارک بیعت سے پیچھے ہٹا لیا اور آپ نے فرمایا کہ یا بشیر، لا جہاد ولا صدقہ فبما تدخل الجنہ، اگر جہاد بھی نہ ہو اور صدقہ بھی نہ ہو تو پھر جنت میں داخلہ کیسے ہوگا؟